Рома арбудугар бүлэг. Ахдүү нараа, миний зүрх сэтгэлийн хүсэл болон тэдний төлөө бурхан тандах миний залбирал нь тэдний аврал билээ. Тэд бурханы төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ нь мэдлэгийн дагуу шимэн би тэднийг гэрчилдэг. Учир нь бурханы зөвхт байдлыг мэдлгүй өөрсдийн хийгөө тогтоохыг ирмэлзэн тэд бурханы зөвхт байдалд үл захирагдав. Учир нь итгэдэг хүн бүрд зөвхт байдлын төлөө Христ бол хуулийн төгсгөл юм уу? Учир нь хуулиас ирдэг зөвхт байдлыг хэрэгжүүлдэг хүн тэрхүү зөвхт байдлаар амьдрна гэж Мосе бичижээ. Харин итгэлээс ирдэг зөвхт байдал нь иймхүү ярддаг. Зүрхэн дотроо хин тэнгэрт гарах вэ гэж бүү хэл. Энэ нь Христийг доош авчрахын тулд юм. Эсвэл хин ёроолгүй гүнд буух вэ гэж бүү хэл. Энэ нь Христийг үхэх стэс босгохын тулд юм. Харин энэ нь юу хэлдэг вэ? Үг нь чамд ойр байна. Чиний аманд, чиний зүрх сэтгэлд би гэдэг. Энэ нь бидний тунхаглаж буй итгэлийн үг юм. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг үхэх стэс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралт хүрнэ. Учир нь судар түүнд итгэгч нь ичгэвтэр байдалд орохгүй гэдэг. Юудэ болон грек хүний хооронд ялгаа байхгүй. Бүгдийн эзэн нэг л бөгөөд түүнийг дуудагч бүгдэд баялаг ялхана. Учир нь эзний нэрээр дуудах хэн ч аврагдах болно. Тэгвэл түүнд итгээгүй тед яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тед яаж түүнд итгэх вэ? Тэд номлогчгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээгдхээс нааш тэд яаж номлох вэ? Сайн мэдээг тунхаглагчдын хөл юутай сайхан гэж бичгдсэн байдаг. Харин тэд сайн мэдээнд итгэсэнгүй. Учир нь Исая, Изэ, бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ гэж хэлсэн. Тиймээс итгэл нь сонсхоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. Гэвч би хэлий. Тэд хизээч сонсоогүй гэж үү? Үнэн дээр тэд сонссон. Тэдний дуу хоолой бүх газарт, тэдний үгс дэлхийн зах язгаард ч хүрсэн гэсэн байдаг. Гэвч би хэлий. Израиль үнэн дээр мдээгүй юу? Эхлээд Мосе би үндэстэн биш хүмүүсээр та нарыг атаар хуулж, ухаангүй үндэстнээр уурдуулна гэсэн. Исая зоригтойгоор намайг хайгаагүй хүмүүс намайг олсон, намайг сургалаагүй хүмүүстэй би илэрхий болсон хэмээн хэлсэн юм. Харин Израилийн талар тэр бүхэл өдөржин би дуулгаргүй зөрүү дард төмөнд гараа сунгасан гэжээ.